चोरी किया रे, दिल ये दिल दिया रे, चोरी चोरी किया रे, दिल ये दिल दिया रे, जादू से जादू किया किया रे, जागे सोई रहूं, खोई खोई रहूं, उसकी यादों में उसके ख्वाबों में झूमे जिया रे, क्रेजी किया रे, उसकी खता मैं उस पे मर गई, जरा उसको पता ना, उसको पता ना, उसकी खता मैं उस पे मर गई, जरा उसको पता, धीरे धीरे इकरार में, कभी कभी इंतजार में, उसके ही प्यार में छुए जिया रे, चोरी चोरी किया रे।